Mbula esili bonane mpe koki sanga zomina mibale nakangaki motema napanzaki na kokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela bongo na mpokwa oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomina mibale nakangaki motema esili bonane mpe koki sanga zomina mibale nakangaki motema napanzaki na kokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela bongo na mpokwa oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomina mibale nakangaki motema bonane oyo kanga na bina bonane oyo kanga na bina na mile na ngai lokola na kufa kanga na bina.